Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 stycznia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy z Jeleniej Góry mają dziś zdecydować, czy wystąpią o aresztowanie Ukraińca, który śmiertelnie potrącił dwie dziewczynki. Będzie przynajmniej jeden wniosek o areszt w sprawie zabójstwa 20-latka w Ełku. Jeśli nie chcesz swojej zguby, nie rób sobie selfie z krokodylem. W Tajlandii przekonała się o tym turystka z Francji. Dziś zapadnie decyzja co do dalszych losów kierowcy, który śmiertelnie potrącił dwie nastolatki na chodniku w Jeleniej Górze. Policjanci stwierdzili prawie 2 promile alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu. Jak mówi rzeczniczka jeleniogórskiej prokuratury Wioletta Niziołek, trwają obecnie czynności, które mają wyjaśnić okoliczności tragedii. Wiadomo, że nietrzeźwy obywatel Ukrainy stracił panowanie nad kierownicą, zjechał z drogi jeepem Cherokee, zabił dwie dziewczynki i wpadł samochodem do rzeki. Prokuratorzy dziś do końca dnia mają czas na podjęcie decyzji, czy złożą wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Zgodnie z prawem kierowca może być zatrzymany nie dłużej niż 48 godzin. Później może jeszcze przez dobę być w dyspozycji sądu. Na razie żadne decyzje nie zapadły, choć można się spodziewać wniosku o areszt. Mówił Piotr Słowiński z Polskiego Radia Wrocław. Będzie wniosek o tymczasowy areszt Tunezyjczyka, któremu prokuratura w Ełku zarzuca zabójstwo 21-letniego mężczyzny. Niewykluczone, że zarzuty usłyszy też drugi z zatrzymanych, poinformował prokurator rejonowy Wojciech Piktel. Jeszcze dziś odbędzie się sekcja zwłok ofiary. Zaraz po sekcji zwłok wykonamy czynności z jednym z zatrzymanych. Nie wykluczamy, że wykonamy dzisiaj też czynności z następnym z osób zatrzymanych. Później na pewno co do sprawcy podejrzanego zabójstwa wystąpimy z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie. Jeśli chodzi o tego drugiego, któremu ewentualnie przedstawimy zarzuty, również po czynnościach prokuratorskich rozważymy, czy nie wystąpić wobec niego z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. W sylwestrową noc w lokalu doszło do awantury, podczas której zginął młody człowiek. Miał 2 kłute rany. Po południu w centrum miasta doszło do zamieszek i starć z policją. Zatrzymano 28 osób. Na Wyspach Brytyjskich wraca pomysł odcinania imigrantów od zasiłków. The Times donosi, że premier Theresa May po Brexicie chciałaby ograniczenia świadczeń także dla tych nowych przybyszów z unijnych, którzy dostaną pozwolenie, by żyć i pracować w Wielkiej Brytanii. Pomysł powstał jeszcze za czasów Davida Camerona. Miał zastąpić opuszczenie szlabanu dla przybyszów unijnych. Nie zgadzała się na to Bruksela. A teraz, jak donosi The Times, nowa premier mówi, chcemy mieć i to, i to. Nawet jeżeli imigrant z Polski czy z Hiszpanii dostanie pozwolenie na wjazd do kraju, będzie się musiał liczyć z ograniczonym dostępem do części świadczeń. Chodzi tu m.in. o tzw. tax credits, czyli pomoc dla osób zatrudnionych, ale słabo zarabiających. Celem po pierwsze oszczędności budżetowe, po drugie dodatkowe zniechęcenie potencjalnych imigrantów. Tyle, że jak pisze dziennik, nie wszyscy patrzą na to z optymizmem. Przedsiębiorcy sygnalizują rządowi, musimy mieć ręce do pracy. Na poparcie liczyć mogą od ministra finansów Filipa Hammonda. Ale jak pisze The Times, z całego gabinetu to właśnie premier May jest najbardziej wroga w stosunku do słabo wykwalifikowanych imigrantów i najmniej wyczulona na prośby biznesu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Sylwestrowa radość czasem ma uzasadnienie, czasem mniej. Belgów od nowego roku także czekają podwyżki, między innymi cen prądu i wody. Droższe będą również mandaty. Beata Płomecka. Belgowie zapłacą w tym roku za prąd średnio o 50 euro więcej. Po raz pierwszy roczna opłata przekroczy ponad 1000 euro. Podwyżka jest związana z decyzją rządu o nałożeniu wyższych podatków na firmy odpowiedzialne za sieć elektryczną, a te postanowiły podnieść ceny świadczonych usług. Natomiast rachunki za wodę będą wyższe o 14%. Więcej w tym roku zapłacą też piraci drogowi. Za rozmowy przez telefon komórkowy podczas jazdy kierowcy zapłacą 40 euro więcej. Za jazdę po pijanemu zapłacą o 400 euro więcej niż dotychczas. Beata Płomecka, Polskie Radio. Na koniec jeszcze krótkie ostrzeżenie dla lubiących wyzwania w ramach selfie. W tajlandzkim parku narodowym na północ od Bangkoku krokodyl zranił w nogę turystkę z Francji, która chciała zrobić sobie z nim fotografię. Kobietę zawieziono do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W tym miejscu jest tablica, która ostrzega przed krokodylem, ale podejrzewam, że turystka chciała zobaczyć go z bliska, mówi AFP, jeden z pracowników parku. To był serwis Trójki. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia i wszędzie może padać śnieg lub śnieg z deszczem. W górach wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W Zakopanem i Rzeszowie -2 stopnie, w Kielcach i Lublinie 0, w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Olsztynie i Białymstoku +1, w Poznaniu i Wrocławiu 2, w Szczecinie i Gdańsku 3. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

czułem, że Marcelowi przypadnie do gustu ta gwizdanka. LP, Other People. Od dzisiaj to jest pora naszej piosenki dnia, czyli tuż po godzinie 11, a dokładnie 11 po 11 teraz jest. You could say this was an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. That's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is another boring love song. To be together and forever be true. And so today is much the same as it was then. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. No i dawno tego nie słyszałem. Scarlett, Independent Love Song, kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. No witam Państwa serdecznie i Ciebie Marku też. Osobiście uściskam za tydzień. Zastanawiałam się, od czego zacząć ten nowy rok, bo na pewno nie od postanowień. No i wynalazłam wśród maili od słuchaczy Trójki jeden taki od pana Marka Cz, który napisał tak. Niebo gwiaździste nade mną, a melodie wszechczasów we mnie. I to bez kantów, bo tu miliony gwiazd u góry, a wokół też góry. Nie wiem skąd pan Marek Cz pisał do nas i nie wiem gdzie jest tak pięknie, ale w Karkonoszach, tam gdzie, jak ja uważam, nieboskłon zakręca i gwiazdy są bliżej człowieka, było ich także co niemiara i też niebo było czyste, a w ciągu dnia słońca całe mnóstwo. No i w związku z tym na początek tego 2017 roku chcę Państwu pokazać człowieka, Tomka Niesiłkowskiego, geografa, podróżnika, przewodnika i meteorologa ze Śnieżki. Myślę, że jego przesłanie będzie satysfakcjonujące. Na Śnieżce spędziłem już kilka sylwestrów, może 5, może 6. Nawet było tak, że specjalnie chciałem być w tym dniu na szczycie, no bo jednak odbiór rzeczywistości z tamtej perspektywy jest troszeczkę inny. To nawet nie chodzi o samego Sylwestra, o sam Nowy Rok, tylko w ogóle przebywanie tam na szczycie daje coś dla ducha, coś innego. To się czuje w przestrzeni? Chyba każda osoba, która tam przyjdzie, no coś na nią wpływa, że dostaje takiej pozytywnej energii. No tak się mówi, że ta Śnieżka niby taka zadeptana, prawda, że tyle ludzi ją odwiedza, ale jak się jednak przyjdzie taką zimową porą, gdzie praktycznie jest pustka, no ma się kontakt chyba z tą najwyższą świadomością. Dzisiaj jest mnóstwo takich ciekawych ludzi, którzy podróżują, ale swoje miejsce obierają gdzieś w konkretnej przestrzeni. I tym miejscem twoim po latach wędrówki została właśnie co, Kotlina, czy konkretnie Śnieżka? No tak się stało, że od tych kilku lat zadomowiłem się tutaj u nas w regionie i czuję, że jest to moje miejsce na ziemi. Bardzo to czuję. To nie jest w sumie tylko sama Śnieżka. Wiadomo, każdy dom ma cztery ściany, a mamy Karkonosze, czy Góry Izerskie, Rudawy, czy Góry Kaczawskie. Także nad tym wszystkim to się taka rozpościera niewidzialna kopuła. To jest taka nasza świątynia, bym powiedział. Ten cały Dolny Śląsk. A czego szukałeś w świecie? I czego tam nie znalazłeś, a znalazłeś to tutaj? Chyba chodziło o doświadczenie, o szlifowanie się. No ale w końcu przyszedł taki moment, że samo mnie znalazło. Także już nie odczuwam takiej potrzeby podróżowania jak wcześniej. Nie muszę stąd wyjeżdżać. Tu jest mi dobrze. O posadę meteorologa też się musiałeś jakoś wyjątkowo postarać. Tak. O Śnieżkę muszę przyznać, że starałem się kilka dobrych lat. Chodziłem tam, pukałem. Zawsze był tylko jeden cel, Śnieżka. No miejsca jakoś nie było, także wtedy się udałem w podróż po świecie, wróciłem, dalej tego miejsca nie było, rozpocząłem jakąś tam karierę naukową i tak cały czas na tą Śnieżkę wyczekiwałem, no i w końcu przyszedł ten moment i wskoczyłem. Musisz wykonać tę swoją pracę, ale patrzysz w okno, patrzysz w przestrzeń, wychodzisz na zewnątrz, choć może czasami i nie. No ale zima to jest zupełnie inna bajka i bywa tam naprawdę ciężko. My siedzimy tam po 2 tygodnie, prowadzimy takie życie klasztorne, jak tacy troszeczkę samotnicy czy latarnicy na tej Śnieżce. Także to, co chyba mnie najbardziej uderza, to jest właśnie ten duży kontakt z przyrodą i z przestrzenią. Czuć jej tam naprawdę potęgę, no szczególnie mam na myśli tutaj wiatr. Tak jak było zaraz po świętach. Ponad 200 na Śnieżce. 205 dokładnie było kilometrów na godzinę. To już jest strefa śmierci, prawda, na szczycie. Wtedy jest naprawdę bardzo ciężko nawet wyjść na zewnątrz, ale no, my to robimy. Nawet zdarzają się wejścia w taką pogodę, bo musimy tam zawsze wejść, prawda, być na określony dzień. Także nieraz nasza Śnieżka tak potarmosi nami, pokazuje często pazura swojego. Tak mi się nawet zdarzało na równi pod Śnieżką pobłądzić, mimo tam dosyć sporego doświadczenia, ale właśnie w zamieci śnieżnej we mgle można stracić orientację. To jest takie zjawisko, nazywa się white out, czyli jednolita biel. Jak to wszystko, co widzisz, wpływa na ciebie, na twój sposób życia, myślenia o świecie, o innych ludziach, o sobie? Będąc tam, no to człowiek się troszeczkę odspaja, także nabiera się chyba dłuższego dystansu i takiego spokoju. Sporo tego elementu samotności tam występuje. Także jest czas na własne przemyślenia, wyciszenie, kontemplacja. To się chyba potem udziela też na dole. No i to jest właśnie to moje miejsce na ziemi. No góra sobie... Jaką ty masz relację z górą? Ja ją w ogóle traktuję jako taką świętość. Także ja mam do niej bardzo duży szacunek. Chylę przed nią czoła. Więź jest bardzo głęboka. Troszczę się o nią, a ona się o mnie troszczy, czuję. No, ty czujesz to, tak? A jak inni mają? No w ogóle chyba góry wzbudzają taką wrażliwość wśród ludzi, że tam nie pojawiają się osoby przypadkowe, tak jak pani się pojawiła w tych naszych górach, pani Grażyno. Też czekałam na to ileś lat. Tak, tak. Każdy z nas musiał swoje odczekać, ale zawsze przychodzi ta chwila. Mnie to bardzo pasuje. Jesteśmy tak samo zbudowani no, z tych samych pierwiastków, co ziemia, woda, te wszystkie strumienie, które tutaj płyną, no to są... tak jak nasza krew w naszych żyłach. Także no Gaja jest najważniejsza, to jest nasza wspólna matka i powinniśmy ją kochać, darzyć szacunkiem, przytulać się do niej, wąchać ją, jeść jej płody. Także jak ktoś ma właśnie taki kontakt z przyrodą, no to jest chyba największy skarb. No i tego bym chyba wszystkim słuchaczom życzył w nowym roku. Mogłabym jeszcze tylko dodać, że po to, żeby usłyszeć siebie, to są potrzebne milczące dni. I właśnie takich dni Państwu życzę w tym nowym roku. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Grażyna rozmawiała z panem Tomaszem Niesiłkowskim, meteorologiem na Śnieżce. 21 minut po godzinie 11. To może ja już pójdę zrobić kroki. what's in store. Love is the drug and I need to score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me. Czyli wracamy do topu wszechczasów, to zespół Roxy Music, Brian Ferry, Love is a Drug. Następny utwór A Forest grupy The Cure jest na 40. miejscu w Holandii, a u nas nie ma go nawet w zestawie do głosowania. Pewnie się pojawi, wujku Witku. Thank you.

teardrops dry and no more time for crying now. I can see a to Julka, czyli Julia Pietrucha. Za 25 minut południe obiecałem, że wrócimy jeszcze dzisiaj do George'a Harrisona. Powiedziałem, że w 1971 roku, 2 stycznia, ta płyta była na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii. Pomyliłem się, była w Ameryce na pierwszym miejscu i to aż 7 tygodni. A wśród singli między innymi ta piosenka. George Harrison, What is Life. Muzycznie naszą audycję zakończą Stąsi, ale jeszcze potem Danuta Stenka będzie czytała Rok Królika Joanny Bator. Michał Jakubik, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia.

historia Sandry Valentine, która przepadła na Sri Lance. Weszła mi w głowę na tyle, że nie mogłam w ogóle jej wydłubać. Pojechałam więc na Sri Lankę tym nikłym, dziwnym, tajemniczym śladem, żeby napisać teaser do mojej powieści, do Roku Królika. Joanna Bator. Rok Królika. Rok Królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment pierwszy. Tamtego dnia przeczytałam o króliku, w którego weszła dusza jego opiekunki. Zainteresował mnie nagłówek krzyczący na pierwszej stronie szmatławej gazety porzuconej na stoliku dworcowej kawiarni, w której umówiłam się z Myszkinem. Od kiedy zaczęłam przygotowywać swoje zniknięcie, umawiałam się w dziwnych miejscach z dziwnymi ludźmi, których pseudonimy nie zawsze pasowały do wykonywanej profesji, a ta do wyglądu. Myszkin na przykład przypominał akwizytora sprzed 20 lat, kiedy wraz z kapitalizmem pojawiła się w tym mieście grupa mężczyzn w zbyt obszernych garniturach, usiłujących wcisnąć ludziom niepotrzebne towary z zapałem świadków Jehowy sprzedających od drzwi do drzwi przepis na życie wieczne. Był przyczajony i spięty, jak ktoś, kto od lat gotuje się do skoku, ale nigdy go nie wykonał. Zapytałam, czy lubi Dostojewskiego, a on przebiegł mi po twarzy oczami jak szare robaki, spytał o imię i wyznał, że nie robi interesów z ruskimi. Ale pytanie go ośmieliło i opowiedział mi, że zaczynał od zwierząt. Ujął to dokładnie w tych słowach. Zaczynałem od zwierząt. A konkretnie miał sklep zoologiczny, w którym szczególnym powodzeniem cieszyły się myszki. Bo myszki są mało wymagające i zjedzą byle co, a więc nadają się na przykład na prezenty, czy ogólnie do trzymania. On osobiście też myszki lubił i gdyby miał więcej czasu, to by trzymał. Niektórzy, kontynuował Myszkin, lubią coś trzymać. Pani by nie chciała myszki? Zatrzymał na mojej twarzy robaki swych oczu, ale odmówiłam. Może próbował w ten sposób zwrócić moją uwagę na nieco większego ssaka, który o mały włos pozostałby przeze mnie niezauważony. Na królika z ludzką duszą. Czułam, że Myszkin gotów był opowiedzieć mi całą historię swojego życia, bo popatrywał na moje lewe ucho, ledwie widoczne pod kapeluszem. A jego oczy połyskiwały jak chitynowe pancerzyki. Mam niezłe piersi i tyłek oraz długie, silne nogi, ale jestem kobietą, w której mężczyźni najpierw widzą lewe ucho, a dopiero potem inne części ciała. Moje ucho z kolei reaguje jako pierwsze, nieomylnie rozpoznając, kiedy czeka je rozkosz prawdziwej opowieści. I daje mi o tym znać podwyższeniem temperatury i delikatnym mrowieniem. Nie jestem sympatyczną, ciepłą osobą i nigdy nie miałam takich aspiracji. Lecz kiedy łaskocze mnie ucho, ulegam radykalnej przemianie. W towarzystwie Myszkina moje ucho pozostawało zupełnie nieczułe, a ja zawsze słucham mojego lewego ucha. I nie jestem kobietą skłonną do litości. Bo nieciekawe historie sprawiają, że dostaję swędzącej wysypki na twarzy i dekolcie. W wyniku wypadku, którego nie pamiętam, albo genetycznego kaprysu, o którym jeszcze mniej mam do powiedzenia, straciłam kawałek lewej małżowiny. To kalekie ucho ma wyjątkową właściwość. Przyciąga opowieści jak cukier osy. I ci, którzy pragną podzielić się swoją historią, wprost rzucają się na nie. Kiedy ktoś niedyskretny pyta, dlaczego moje ucho wygląda tak osobliwie, zmyślam. Wyobrażam sobie mianowicie, że kiedyś w ciemności łona kobiety, która była moją matką i której nie miałam okazji poznać, stoczyłam bitwę ze swoją bliźniaczą siostrą. I to ona pożarła kawałek mnie. Niewykluczone, że ja też ją zraniłam i żyję gdzieś ze śladem moich ust, tęskniąc tak samo jak ja do bliskości, jakiej nie da się już z nikim innym powtórzyć. Dlatego idzie za mną krok w krok, niezmordowana i nieugięta. I czeka, aż się potknę. Możliwe nawet, choć nie mogę się zdecydować, czy bardziej mnie to przeraża, czy ekscytuje, że wygrałam przez nokaut i wchłonęłam bliźniaczkę w siebie, zanim zdążyła się w pełni rozwinąć. Myszkin od myszek rozejrzał się czujnie po dworcowej kawiarni i przeliczył szybko banknoty w kopercie, którą położyłam na stole. Nikt się nie pozna, 100% gwarancji, powiedział, podając mi w zamian podobną kopertę. Choć było jasne, że w razie czego i tak nie wchodzi w grę reklamacja w dziale obsługi konsumenta. Kupiłam w ten sposób zestaw dokumentów z moim zdjęciem w rudej peruce i piwnych szkłach kontaktowych. Na inne niż Julia Mrok imię i nazwisko. Czy potrzebuje pani czegoś jeszcze? Zapytał Myszkin, ale nie przychodziło mi nic do głowy. Być może fałszerze klientom bardziej wymagającym i doświadczonym niż ja oferują dodatkowo z dużym rabatem dokument na drugą tożsamość. Na wypadek, gdyby ta właśnie kupiona okazała się niewygodna. Niewykluczone, że proponują również pośrednictwo w ekspresowej i bardziej radykalnej niż moja zmianie wyglądu fizycznego, a nawet płci. Na jakiego okaziciela? Zapytał Myszkin, kiedy 2 tygodnie wcześniej po licznych mailach w mowie ezopowej ustaliliśmy telefoniczne szczegóły transakcji. A ja najpierw nie zrozumiałam. Znaczy, na kogo robimy? Powtórzył więc. I wtedy powiedziałam: Anna Karr. Myszkin odszedł, szeleszcząc zielonkawym garniturem. Zostawił po sobie ledwie uchwytny zapach wody po goleniu popularnej w czasach, kiedy jego garnitur był nowy, a ja bardzo młoda. A wszyscy akwizytorzy pełni nadziei, że ich zawód to pierwszy krok do wielkiej kasy w prawdziwym biznesie. Byłam ciekawa, jak wiele fałszywych tożsamości kryje jeszcze Myszkin w wypchanej teczce. I kim są osoby, dla których zostały przeznaczone? Moje siostry i bracia w maskaradzie. Uciekinierzy pełni nadziei, że da się zacząć wszystko od nowa. Lub przynajmniej porzucić najbardziej zohydzone elementy starego życia. Rozejrzałam się i przyszło mi do głowy, że wszyscy klienci dworcowej kawiarni mogą przecież podszywać się pod kogoś innego. A ja nieświadomie uczestniczę w tajnym spotkaniu pragnących zniknąć bez śladu. Kupiłam telefon na kartę, przez który rozmawiałam z Myszkinem i innymi osobami pomocnymi w mojej ucieczce. Ale robiłam to tylko daleko od domu. I trochę przesadzałam, wybierając miejsca naprawdę ustronne i ponure. Założyłam sobie nowe konto mailowe do podejrzanych kontaktów i korzystałam z niego wyłącznie w kawiarniach internetowych, nielicznych już spelunach ukrytych w pleśniejących zakamarkach miasta. W takich właśnie miejscach, czekając na odpowiedź na moje maile, czytałam o innych kobietach, które znikły bez śladu. Fakt, że co roku przepadają ich setki tysięcy, budził we mnie przerażenie i ekscytację. Miałam nadzieję, że w którejś z tych tajemniczych historii dostrzegę wskazówkę co do kierunku, w jakim ja sama powinnam się udać. Odniosłam podczas tych eksploracji wrażenie, że są miesiące, takie jak marzec i listopad, kiedy zniknięcia intensyfikują się, jakby kobiety się umawiały, albo kierowała nimi jakaś zewnętrzna siła. W marcu 1989 roku zaginęła na przykład Sandra Valentine. Sandra, młoda i piękna Amerykanka w duchowej podróży dookoła świata, przepadła na Sri Lance gdzieś w mgłach herbacianych plantacji. W ramach przygotowań czytałam też kryminały i obejrzałam kilka filmów o znikających kobietach. Ale wrażenie zrobił na mnie jedynie ten, w którym się okazało, że główna bohaterka, delikatna blondynka z tragedią wypisaną na twarzy, skończyła żywcem pogrzebana, co do niczego nie mogło mi się przydać w praktyce, skoro planowałam przeżyć.